ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو اے نبی صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی رہبر ہوتا ہے. مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں, اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی. ہر چیز اللہ کے پاس اندازے سے ہے, چھپے کھلے کے وہ اللہ عالم ہے, سب سے بڑے اور سب سے بلند و بالا. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. کافر لوگ عذر اعتراض کہا کرتے تھے کہ جس طرح اگلے پیغمبر معجزے لے کر آئے, یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لائے؟ مثلا صفا پہاڑ سونے کا بنا دیتے, یا مثلا عرب کے پہاڑ یہاں سے ہٹ جاتے اور یہاں سبزہ اور نہریں ہو جاتی. پس ان کے جواب میں اور جگہ ہے کہ ہم یہ معجزے بھی دکھا دیتے, مگر اگلوں کی طرح ان کے جھٹلانے پر پھر اگلوں جیسے ہی عذاب ان پر آ جاتے. تو ان کی ان باتوں سے مغموم و متفکر نہ ہو جایا کریے. آپ کے ذمے تو اے نبی صرف تبلیغ ہی ہے, آپ ہدایت دینے والے نہیں. ان کے نہ ماننے سے آپ کی پکڑنا ہوگی. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کے بس کی بات نہیں. ہر قوم کے لیے رہبر اور داعی ہے, یا یہ مطلب کہ ہادی میں ہوں آپ ڈرانے والے ہیں؟ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں ہے, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, یعنی ہر امت میں ڈرانے والا گزرا ہے, اور مراد یہاں ہادی سے پیغمبر ہے. پس پیشوا رہبر ہر گروہ میں ہوتا ہے جس کے علم و عمل سے دوسرے راہ پا سکیں. اس امت کے پیشوا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. معجم الاوسط اور معجم الصغیر للطبرانی اور زوائد المسند عبداللہ میں حسن سند کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس جگہ اس آیت میں ہادی یعنی ہدایت دینے والے سے مراد قریش کے ایک آدمی ہیں, یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کی حقیقت سے صرف اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. تمام جاندار مادائیں حیوان ہوں یا انسان, ان کے پیٹ کے بچوں کا, ان کے حمل کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں, یعنی مرد ہے یا عورت, اچھا ہے یا برا, نیک ہے یا بد, عمر والا ہے یہ بے عمر کا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں فرمایا, ہوا اعلم بکم الآیہ, یعنی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں جبکہ تمہیں زمین سے پیدا کرتے ہیں اور جبکہ تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے ہوتے ہو. اور سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا, یخلقکم فی بطون امہاتکم الآیہ, یعنی وہ اللہ تو ایسے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں پیدا کرتے ہیں, ایک کے بعد دوسری پیدائش میں تین تین اندھیروں میں. اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ الْآیَا, یعنی ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے نطفے کو خون بستہ کیا, خون بستہ کو لوتھڑے گوشت کا کیا, لوتھڑے کو ہڈی کی شکل میں کر دیا, پھر ہڈی کو گوشت چڑھایا, پھر آخری اور پیدائش میں پیدا کیا. پس بہترین ہے خالق اللہ تعالیٰ, بابرکت ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے, پھر اتنے ہی دنوں تک وہ بصورت خون بستا رہتا ہے, پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالی خالق کل ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جسے چار باتوں کے لکھ لینے کا حکم ہوتا ہے. اس کا رزق, عمر اور نیک و بد ہونا لکھ لیتا ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے, وہ فرشتہ پوچھتا ہے, اے اللہ, مرد ہوگا یا عورت, شقی یعنی بدبخت ہوگا یا سعید خوشبخت ہوگا, اس کی روزی کیا ہے, عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں اور وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے. صحیح بخاری نے صحیح ابن حبان, سنن الکبریٰ, معجم الاوسط للطبرانی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیب کی پانچ کنجیاں ہیں جنہیں بجز اللہ تعالیٰ علیم و خبیر کے اور کوئی نہیں جانتا. کل کی بات اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا, پیٹ کیا بڑھتے ہیں اور کیا گھٹتے ہیں کوئی نہیں جانتا, بارش کب برسے گی اس کا علم بھی کسی کو نہیں, کون شخص کہاں مرے گا اسے بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے, قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے. پیٹ کیا گھٹاتے ہیں اس سے مراد حمل کا ساقط ہو جانا ہے, اور رحم میں کیا بڑھ رہا ہے, کیسے پورا ہو رہا ہے, یہ بھی اللہ کو بخوبی علم رہتا ہے. دیکھ لو کوئی عورت 10 مہینہ لیتی ہے, کوئی 9, کسی کا حمل گھٹتا ہے کسی کا بڑھتا ہے. 9 ماہ سے گھٹنا 9 ماہ سے بڑھ جانا اللہ کے علم ہے. ضحاک رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں 2 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہا, یعنی میری پیدائش سے پہلے. جب پیدا ہوا تو میرے اگلے 2 دانت نکل آئے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ حمل کی انتہائی مدت 2 سال کی ہوتی ہے. کمی سے مراد بعض کے نزدیک ایام حمل میں خون آنا, اور زیادتی سے مراد 9 ماہ سے زیادہ حمل کا ٹھہرا رہنا ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں 9 سے پہلے جب عورت خون کو دیکھے تو 9 سے زیادہ ہو جاتے ہیں, مثلا ایام حیض کے. خون کے گرنے سے بچہ اچھا ہو جاتا ہے, اور نہ گرے تو بچہ پورا پاٹھا اور بڑا ہوتا ہے. مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں بالکل بے غم, بے کھٹکے اور با آرام ہوتا ہے. اس کی ماں کے حیض کا خون اس کی غذا ہوتا ہے, جو بے طلب با آرام اسے پہنچتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں کو ان دنوں حیض نہیں آتا. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو زمین پر ٹکتے ہی چلاتا ہے, اس انجان جگہ سے اسے وحشت ہوتی ہے. جب اس کی نال کٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی ماں کے سینے میں پہنچا دیتے ہیں, اور اب بھی بے طلب و بے جستجو, بے رنج و غم, بے فکری کے ساتھ اسے روزی ملتی رہتی ہے, یعنی ماں کا دودھ. پھر ذرا بڑا ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں کھانے پینے لگتا ہے, لیکن بالغ ہوتے ہی روزی کے لیے ہائے ہائے کرنے لگتا ہے. موت اور قتل تک سے روزی حاصل ہونے کا امکان ہو تو پسو پیش نہیں کرتا. افسوس اے ابن آدم, تجھ پر حیرت ہے. جس اللہ نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں روزی دی, جس اللہ نے تجھے تیری ماں کی گود میں روزی دی, جس اللہ نے تجھے بچے سے بالغ بنانے تک روزی دی, اب تو بالغ اور عقل مند ہو کر یہ کہنے لگا کہ ہائے کہاں سے کھاؤں گا, موت ہو یا قتل ہو. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی, ہر چیز اللہ کے پاس باندازہ ہے, رزق اجل سب مقرر شدہ ہے. بخاری, مسلم, سنن نسائی, بیہقی, مصنف عبد الرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی صاحبہ نے آپ کے پاس آدمی بھیجا کہ میرا بچہ آخری حالت میں ہے, یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, قریب ہے کہ مر جائے. رسول اللہ کا تشریف لانا میرے لیے خوشی کا باعث ہے. رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اور ان سے کہہ دو, یعنی میری بیٹی سے, کہ جو اللہ لے لیں, یعنی تمہارے بیٹے کو اگر مار دیں, موت دے دیں, وہ اللہ ہی کا ہے, جو دے رکھے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. ہر چیز کا صحیح اندازہ اللہ کے پاس ہے. ان سے کہہ دو کہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو بھی جانتے ہیں جو بندوں سے پوشیدہ ہے, اور اسے بھی جو بندوں پر ظاہر ہے. اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. وہ اللہ سب سے بڑے ہیں, وہ ہر ایک سے بلند ہے. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. ساری مخلوق اللہ کے سامنے عاجز لاچار ہے. تمام سر اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. تمام بندے اللہ کے سامنے عاجز لاچار اور محض بے بس ہیں.